Dziękuję bardzo. Czy słuchajcie, czy ja się nie mylę, ale czy ja widzę Krzyśka Skowrońskiego? Jezus Maria, słuchajcie, my się z Krzyśkiem znamy, jeszcze jak byliśmy w liceum, nie? W liceach. Ty byłeś w Sępołowskiej? Nie. W Żmichowskiej. Ja w Koperniku. Mieliśmy wspólną, dobrą koleżankę. Anię, którą pozdrawiamy serdecznie. Cieszę się, że cię widzę, Krzysiu. No fajnie, fajnie. Właśnie cię wypatrzyło. Słuchajcie, a teraz, no bo tak staram się ogarnąć w ogóle, kto tutaj siedzi, nie? Nie, no ciemno jest. Ale jesteście wspaniali, jesteście cudowni. Cudownie nam się gra. Mamy fajny przepływ energii. Czy wy to czujecie w ogóle? A teraz bardzo chcielibyśmy wam zagrać nową piosenkę, która będzie na nowym albumie. Nazywa się Ten Moment. Jak długo spałam, ile minęło dni? A może lata całe przeszły, spłowiały sny? Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. To jest ten moment, to jest ten czas. Otworzyć dziś w sobie okno na świat. I stawiać dla nowych fundamentów szalunki. To jest ten czas, byś w końcu zbudził mnie swym pocałunkiem. A jednak czasu mam wciąż trochę jeszcze, choć wydawało się, że całkiem uszło ze mnie powietrze, że skończył się tlen. To jest ten moment, to jest ten czas. Otworzę dziś sobie okno na świat. I stawiać dla nowych fundamentów szalunki. Dziś w sobie okno na świat. swym pocałunkiem. Właśnie jest ten moment. W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy musi otworzyć serce, żeby stać się po prostu lepszym. Bez tego nie da rady, nie? No i najpierw trzeba siebie zaakceptować i jakoś polubić. To są takie truizmy, ale to inaczej w ogóle brzmi w nas, rozbrzmiewa, jak to naprawdę przeżywamy. To wtedy nie jest takie oczywiste i nie jest takie głupie i naiwne. Przynajmniej ja w młodości wysłuchałam mnóstwo takich właśnie mądrych sentencji. One dla mnie po prostu były miałkie i miały w sobie treści. Dopiero jak przychodzi jakieś doświadczenie i człowiek zaczyna sam to odczuwać, że się takie rzeczy dzieją, no to wtedy to czuje się, że po prostu jakąś moc niesamowitą. Okej. A teraz XXI wiek. Ta piosenka powstała w tamtym wieku. Ale już zapowiadała ten. XXI wiek, przygotuj się, przygotuj swoją twarz, jeśli jeszcze ją masz. Nowych nadziei przylądek, wszyscy na start. Przygotuj swoje ciało, twoje ciało to skarb. Swą tajną mi broń nie rozstawa się z nią. Jeśli chcesz wierzyć, że ziemia jest swym przyjaznym miejscem. Oh, oh, oh. XXI wiek, może się wreszcie dowiem, kto z nas jest tylko człowiekiem, a kto stał się już Bogiem. I czy tylko kwestią czasu jest, tak mi się zdaje, że jak muchy powybijamy wszyscy się nawzajem. Mędrcem czy szaleńcem okaże się ten, kto wciąż wierzy, że ziemia jest twym przyjaznym miejscem. Każdy ma prawo do swej odrobiny szczęścia. Przestrzeni. Może ktoś kiedyś nas odnajdzie i z powrotem sprowadzi na ziemię. XXI wiek, a ja wciąż nie wiem, jak długo jeszcze mam czekać, jak długo jeszcze bez ciebie. Każdy ma prawo do swej odrobiny szczęścia. Choć odrobinę szczęścia chcesz mieć. każdy ma prawo do swego własnego miejsca. Ty 21 wina na nazwie. Każdy ma prawo do swej odrobiny szczęścia. Choć się odrobinę szczęścia chcesz mieć. Każdy ma prawo do swego własnego. No nie wiem, jak sądzicie, czy ta przepowiednia się sprawdziła. Mnie się najbardziej podoba tam o tym ciele, nie? Że ciało ważne, bo to teraz się takie ciało stało ważne, przyznajcie. Że trzeba dobrze wyglądać, nie? A nie zawsze można. I to jest właśnie problem. Bo czas nie stoi w miejscu. I nie bierze jeńców. O tym będzie piosenka na następnej płycie. A teraz żołnierzyk. Zmęczony drogą wśród pól wracasz do domu z księżycem bez słów prowadząc rozmowy. Drzewa kłaniają ci się w pół, dostojnie się gną, schylą korony. Ty wracasz jak wódz niezwyciężony. Codziennych spraw paka choć pada już z nóg na pozycji swej, mały żołnierzyk wciąż trwa. Bitwy o prym, wojny na słowa wpisane. Przez siebie się nurzasz dialoga. Bohater wyśniony, mały żołnierzyk gotów, by w nowy wyruszyć bój. I ani przez moment nie wątpi, że stał się Napoleonem. Tyle już walczy. Codziennych spraw, choć pada już z nóg na pozycji swej, mały żołnierzyk wciąż trwa. Czas złożyć już broń, czas ochłonąć. Bądź zajrzeć do dawno zapomnianych miejsc. Usłyszeć jak bije serce twe. Nocą, gdy znów po dniu zmęczony drogą wśród pól będziesz wracał do domu, wsłuchaj się w echo naszej rozmowy. Tyle już walk rozegranych w szarym tle codziennych spraw. Pick up, oh. I can't pick up. Choć padasz już z nóg na pozycji swej, jak mały żołnierzyk wciąż trwasz. Czas złożyć już broń, czas ochłonąć, dotrzeć do zapomnianych miejsc. Usłyszeć jak bije serce. To był żołnierzyk. Każdy pewnie z nas jest takim żołnierzykiem, który się zmaga ze swoimi walkami różnego typu. Słuchajcie, teraz zagramy ostatni numer. I nie słyszę, żebyście się martwili specjalnie z tego powodu. All right. Mi się bardzo fajnie grało. Przedstawię wam... Przedstawię wam kolegów, z którymi występuję, chociaż oni już byli zapowiedziani wcześniej, na samym początku, ale to inaczej, jak ja ich przedstawię. Mój kochany Romuś Kunikowski. I tyleż samo kochany Maciek Gładysz. Słuchajcie, dziękujemy całej ekipie, która z nami pracuje. To nasz występ jest generalnie sumą pracy tych wszystkich ludzi i naprawdę mamy zaszczyt pracować z profesjonalistami i to do tego przemiłymi. Bardzo dziękujemy. Przekroczy wszystkie granice, zanim ciemność przykryje dzień swoim płaszczem, zanim coś stanie się zanim coś bądź jaki tylko chcesz. Lecz nie żal się więcej, chcesz, będę kochać cię jeszcze goręcej, zanim zmysły odmówią posłuszeństwa. Zanim tamten brzeg przekroczy, odsłoni swe tajemnice. Zanim coś stanie się, zanim coś bądź jaki tylko chcesz. Lecz nie żal się więcej, chcesz, będę kochać cię jeszcze goręcej. Bądź jaki tylko chcesz, lecz nie żal się więcej, chcesz, będę kochać cię jeszcze goręcej. Dziękujemy wam bardzo. Trio Edyty Bartosiewicz. Może chcecie, żebyśmy coś zagrali jeszcze. Piotruniu. O, na moment się zajął. Słuchajcie, a wy jesteście tacy nieśmiali, ale jak co, do czego, to... Tak, to mi się podoba. La la la la la la. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Próbuj nie oszukać mnie, marny twój los, gdy dowiem się, zemsta la la la słodka la la la jest. Przyglądam się twój każdy krok, na dłoni mej. Nie próbuj więc zemsta, la la la, słodka, la la la. Gdy w oczy powiesz mi, za plecami się nie skradaj, nie radzę ci. Zemsta, la la la, słodka, la la la. Na szale nie licz cud. I gdy teraz lecisz samolotem, ziemia spod twoich stóp, ziemia la la la usuwa, la la la się, la la usuwa, la la la się. Trzymajcie się. Jesteście super. Raz, raz, raz. Trio Edyty Bartosiewicz, gość specjalny, 55. urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia. Szanowni Państwo, bardzo proszę... Nie, odwrotnie, o 3 minuty oklasków. No i właśnie to tak zawsze jest, że dopiero teraz się zaczyna cała impreza. Tak zawsze jest. Maestro. W pustym barze na rogu mej ulicy, w pół drogi między jawą i snem, Barman do mej szklanki leje złotą whisky. Ciepło tak uśmiecha się. Bezpiecznie otulona dymem z papierosa. Z kolejnym się rozstaje dniem. Przede mną znów noc tak długa i samotna. Usłana gdzieś na szklanki dnie. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i wszystkiego najlepszego dla trójki. Następnych 55, a nawet więcej. Chciałem Państwa poprosić o pomoc. Jeszcze jedna piosenka, prawda? Słuchajcie. Piotrek, Piotrek Metz jest, trzeba przyznać, wyjątkową osobą w moim życiu, bo jak zaczynałam i grałam koncert i byłam dziewczyną tylko z gitarą akustyczną, to pamiętam koncert w akwarium i Piotrek, gdzie ty jesteś? Piotruś, a jesteś. Piotruś w tych oparach tego dymu, co się tu unosi, nie zauważyłam. To było akwarium? Byłeś w akwarium? I to były moje pierwsze kroki. Od tamtego czasu czuję ducha Piotra, który jakby opiekuje się trochę mną. Naprawdę. Coś w tym sensie. Jest coś takiego. Słuchajcie, ale tę piosenkę musicie ze mną zaśpiewać. Jest taki układ, nie? Że my gramy, ale wy musicie zaśpiewać. To nie będzie trudne, bo ta piosenka jest znana. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się, nicość ci trwa, ty kiedyś odejdziesz. Nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nikt. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się, w nicości trwa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie